Al yanakalarım yok, aman al yanakalarım yok, aman yazması kulların yok, aman yazması kulların yok. O yar çıkmış karşımda, aman o yar çıkmış karşımda, aman dal gibi sallanıyor, aman dal gibi sallanıyor, aman etme bana bu nazı, aman gel bize bazı bazı. Aman yar ben seni ağırdım, aman babam olsaydı razı. Sevda uyandı bende, sevdanlar yanıyor, aman sevdanlar yanıyor, aman için saf yok mu sende, aman için saf yok mu sende, aman etme bana bu nazı. Aman gel bize bazı bazı, aman yar ben seni alırdım, aman babam olsaydı razı. Al yanak gül gül olur, aman al yanak gül gül olur, aman ısırma saç tel tel olur, aman ısırma saç tel tel olur. Yarın çıkma dışarı, aman yarın çıkma dışarı, aman seni görenler olur, aman seni görenler olur, aman etme bana bu nazı, aman gel bize bazı bazı, aman yar ben seni ağırdım, aman babam olsaydı razım.